non è spontaneo. Quando vieni, ora hai l'arco. Sì, se che in chi ti impresti tutto da... Allora, sì, c'è niente da fare. Da te fa casi l'idea la lingua giusta. No. Mm? Sì, è magica. Ho la tasca! Ma no! Ma no, Jonker! Beh, guarda! Oh, stampe non è morto, ma no. Poi da finire. No. Ma è un libero che arriva. Perché no? Che mi fa lui, mano? Andiamo a togliere la donna e la cicatta. Mi volebbe. Es mi d'accordo, es mi buono. Guarda un po' di dammi un momento. Allora mi stessi e sei mio. Mi capisci un bel nemico. Oggi si sei mio, mi dico, sto sul continente. Mi piace la pista. Ma che cosa? Non mi piace la pista. Non mi piace la pista. Non mi piace la pista. Però non è un coppia, non è un coppia. Però non è un coppia, vabbè. Non è un coppia, vabbè. Non è un coppia, vabbè. Tipo varenne. Non sta scherza neanche. No, è detto. Ecco, è in cielo. Sto al gas per noi, dottor. Ma vedi che mi ha fatto? Jó, van, elmegyek én most már. Van beletadva meg. Bemegy. ragazzi. Megállom az én, megjöttem hol marad. Hol a nem is baj. Na. Most jövő szombaton nem kell. Jó, akkor nem. Jövő szombaton nem kérek, hanem a másik két hét múlva, akkor kellene még. Jó. Nem felejtjük. Nem akkor már felejtjük. Nem felejtjük. Jó. Akkor nem, a jövő szombaton nem kérek, jó, hanem a másik szombaton kérek. Kérdés, akkor. Jó, itt van. Értem, a festek. Itt vagy ott van. Mondom, hosszan itt fenn a kettőn a holdi. Mindjárt elmondom. Kell rá tenni két tárgyalás, csak újra beaktiválni. Itt kell tenni le is a kalnyot. Hát ez két tárgyalása. Város felé, meg a fék felé mész. Város meg a fék felé. Ugyanannyi, mint gólba azt mondjuk. Gólba már szállunk már azt mondjuk. Ez a kicsi, amit annyiért volt, hogy az azt mondjuk, hogy ez a jó volt. Na, azt mondjuk, hogy aztán 51 dinár. Akkor az ófogalmányok. Igen, hogyha még hónap jöttön az a... Vagy mennyi volt el, mint tudjál a fiatal? Köszönöm.